هر خدا خاوني آسمان كانو زوية او روجي كقيامت پیش ديد هر او روجا هر چي بطال پرستونا حق پرستانا لزر ارمندية چي زور گور دادبن وترى كل امت جاثية كل امت تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون او رجا دبینید همو خلچی بچوک دا هاتونو لسر اجنو پنجکانیان آمادن هرکس چاوری بان کردن بولی پرسینوا آماده دست بجه را پر ریتو راب کاد ببردم دادگای پر لدادی پروردگار هر قومو هزیک بانگ دکرید بولای او کتیبی کبوی روان کراوا یا خود بانگ دکرید بولای نامی کردوکانی او سا پیاندو ترید امرو ایتر پاداشتی او کارو کردوانی کدتان کرد ددریتوا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اما ایترنا می کرد و کانتانا کتو مارمان کرد ولا سرتان خوی گویای قصدکاتو حق بیجا دیارا کرد و کان من تو مار کراوا لسر دزگای زور پیش کوتو چون که براسی اما کاتی خوی اوی ایودتان کرد لبرمان دگرتوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين جاوكاتا اواني باوريان هناوا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا او پروردگاريان دان خات الجير ساي الرحمة مهرباني خويوا تنها او السركوتنو سرفرازيكي اشكرايا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ بلا موانيكا بيبرواو كافر بون بيان دوتريد باشا ايوا آياتكاني منتان بسردان ندخوين رايوا کچی خوتان بگورو زلدزانی براسی ایوه هوزی چی تاوان بارو تاوان کار بون و اذا قیل این وعد الله حق و الساعت لا ریب فيها قلتم ما ندری ما الساعة ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستيقنین کاتی چیش بود رایا به گمان بلینی خدا راست و روژی قیامت هر دیتو گمانی تیادانیا اول لولام دادتان ود ایم هر نازانین روژی قیامت چیا ایم هر گمان دبینو دلنیانین و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون او کاتل قیامت دا او کارو کرده و ناشرینانه که کردو یعنی بایان دردکه به تو اشکراده بید اوشی که گالتان پیدا کردو بروایان پی نبو کس زاو آزاری دوزخه لهم ملایک و دوریان داداتو ریگی رزگاریان لیده برید وقیل اليوم ننساكم كما نسیتم لقاء يومكم هذا و مأواكم النار و ما لكم من ناصرین پیان دوت رید لم رو بدواوا ایتر ایو فراموش دکین و پش جویتان دخین هر وکو چون ایو بروابونتان بم روژ فراموش کرد شوینی نشت جو حوان وشتان نو آگری دو زخه کسیشتان دزنا کوید پشتیوانی و پش جیریتان لبکات ذالکم بی انکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ام سرنجامش بويا يخي بيگرتن چونك براسي كاتي خوي غالطتان بآيتو فرمانا كاني خدا دهات جاني دنياش غرا و گم راي كردبون ام روئي ترزگار بونيان استمن لو آگري دوزخا ليدر ناهنرن داوايا وشان لنا كريت خدا لخويان رازي بكن فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين جاهر لبو خدايا سپاسو استايش كپروردگاري آسمانكانا پروردگاري زويشا پروردگاري هم جهانيان